स्वप्न सुनहरे घाव गहरे हर धारा मिले के चली जीव नदी पर्वत रोके चीरे घाटी धार समय की रुकना पाती कल कल बहती जाती